Szedünk zöldet is, Sanyi. Mi? Zöldet is szedünk, Anyi. Zöldet. Majd a gyártak azért is. Nem is dolgoznak akkor. Nincsen senki. Szóval nem is szóltak dolgoznak konkrét. Szóval kell kérni. Mi? De milyen? Választás, választás. Szerbi, hogy mondják a választás? Szerbi? Mondd neki, hogy mi te zovem za svinju, mali svinju. Dove? Vrasa. Divljenje u sadoli. Evo. Tuga bi nabavio. Evo. Вот. Ja. Vala staši. Ali te da votak mala, tak mala sam vas okazao na polu koncentrat. Na njima kervila se. Da, te. Akko ez a... Ez kb. Hány kilósoknak? Nagyon 10 kilósok, vagy úgy? Az abban választanak le, az 15 kilóig. Uh-huh. A következő az... Választanak, az még egy jó két hétig, a következő megy a Grover, az olyan 25 kiló 30-ig. Uh-huh. Legyen ez a starter. 20 kilós. Új van, nem az a szerv van itt már. Mi? Nem az a szerv van. Szerv koma? Nem az a szerv van, itt 360-at visszakaptam. Szerv csaj. Magyar ez. Hát akkor nem tudtad neki mondani. Mondta. Mennyibe került? Hülye, a 1640. Elmenik az ára, megy a gabona fölfelé. Hát nem, nem, nem itt tartom. Tehát a gejbe is már drágább. És akkor olyan úgy üti be a számlát, hogy kilóként van számlázva be. Mi? Kilóként van számlázva. 82x20 ugyan beütve. Ez az egy csaj van. Uh-huh. Vész még 7 napig állt még nekik, hogy is hívják reklamálni is a számlával, ne záfosnak. Hát ez mit reklamál? Hát most csak is kired vissza a pénzt. Tudsz reklamálni 7 napig. Látod, oda van írva. meg látta. Én egy kis... sírni. Ó. Itt vegyek ki? Én még sem akarom nézni, hogy hány százalékos egy. Az hány százalékos volt? Hú. Tényleg. Hú. Sok mindent így. 20 kiló. Proteni 20 százalékos ez is. Muni. A fia rajta, látod egy sorba? Lent. 20 százalék. Ha erre mit ír? Az elejét ír minden. 12. Vlaka. Naivise. 12. Olyan. 20 vagy 12. Ott ír rajta. Máshol nem ír rajta semmit. Nyomtatott malac van rajta. Itt az az ásak. Nincs rajta, rá van ragasztva itt. Valat ragasztanak rá, amit akarnak. Már szesz. Ura, a tengel. Nem ijesztem, fél amúgy is. Meg kell sorolni, gyere ide. Szia. Nem tudom, mi ugrál ennyire. Fél, vagy én nem tudom. Nem ijesztem, hogy piszkál. Ez nem piszkál, ez gamas se. Meg ez a tacska, hogy nem piszkál. Szeztek. Itt nincsen lapát. Nincsen lapát már. Nincsen benne. Nincsen. Erika, hozd már egy lapátot, nekem nincs lapátom. Erika, vannak a lapátaid. Nincs lapát. Adja itt a lapátot. Nem hiszem. Itt néz. És itt elnéz, hogy sok van a lapátot. Hozzad. Pici, gyorsi. Hogy gondolsz, halad. Pici, pici kell. Nem. találtam ki. Nem bírsz fogni az inni hogy... De úgy kéne megcsinálni a goglira, hogy egy szirán. Ja, de én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha kettő lenne rajta. Hogy lenne egy Windows rajta, lenne tartanak egy Linux is rajta. Ha bevezették már a Windows, akkor Linuxon mindenáltal néz az inni. Nem veszik el, érted? Hogy ti akarjátok, érted? Ja, majd eldönt, hogy akarod. Jó, hogy kiderül, hogy akarod. Na, gondoltam, hogy... De a Windows-nak jó még. Az nem, vagy mely van más a fában? Olyan régi az is. Jó, mondok azt mondom, hogy kettőnek kell. Olyan kettő lenne, lenne egy tartalékod is. Ha az egyik nem indul, akkor indul a másik, amiből néz az e-mail-szer legalább. Én nézzük, hogy lehet-e. Nem kell arra szólni a kamerát. Várjál, a kamerára állok így. Opa. Várjál, mi leesik? Kéz a könnyen megfogni. Nem fog. Jó. Thank you. akar jönni. Kinn a mellettem, hogy hallgattál, hogy mindig beszélünk, hogy tudom. Hát jól lenne, amúgy egy kicsit szerni gazdi. Most ezzel megértem, megértem, hogy ott vagyok. Az a hemérdek meg semmi. Azért vittem a Gabibe, hogy... Az minek tárulhatod, mikor a vízre szomog odászkodik a sérülés. Azért vittem a Gabibe, hogy biztos legyen a kifizetés. Hát kinek adja? Bácsának? Köszönöm! Tegnap vitte a pisztá. Jó, annyi vissza pisztá neki, hogy ez nagyon. Sőt, így az időkben adtok a sport. Hát, két dupla pisztá. Rajta van Ferike! Hét rajta! Most gondolkozik a Tata, hogy ő is beállít egy 20 tehenet. Attila reggel eljön, megfejt. Ellenkező hatás, ez viraladás, nem? Nem, pontosan azt mondtam, vérőképződ is, nem? Nagyon locsolja itt a szállítás. Ez a retek, nem? Ez a baszki Brigitta. Az piros retek? Vagy az... Hányi mágyi retek? Fehér, vagy milyen? Milyen, fehér vagy piros? piros. Ja, az az egy hónapos, hát. Piros az a tisztán nyilvásztani, akkor nem lesz tovább kell. Nem, azt apa rakta oda még tavaly, és nem lett bántva, akkor én köré raktam. Fari. Kicsit. Mit hűtel? Attila a lapátot, hát, azt mondja, hogy vissza-vissza. Vissza-vissza. Vannak magok. Tudod, melyik volt az, tudom, az amatt a végén volt. Tudnám.